imeti tako velik obrat, stvar še funkcionira? Po moje stvar, čim večje je, bolje funkcionira v resnici. Ker imaš čisto druge poti, da prodajaš, da nakupiš stvari. In v današnjem času se vidi, da vedno večje postajajo podjetja. In ima tudi slabe strani, da pač manjših ni več, ampak v lesni industriji mislim, da je razvoj enostavno na to, da si večji. Dobro, v Avstriji, kolikor je meni znano, zadnji dve leti je lesna industrija oziroma celotna lesna panoga prehitela turizem, ki je bil dolgo najmočnejša ekonomska panoga ali gospodarstvo v Avstriji. Kako je to možno? Zakaj se tako po vašem tako dobro razvija lesna industrija? Ja, v Avstriji imamo približno 48% površine kritega z lesom in to je v bistvu največja surovina, ki jo ima Avstrija. Zakaj Slovenija ima še več? Ne? Slovenija ima 2/3 površine pokrite z lesom, lesna panoga je pa zanemarljiva, v bistvu 2% prispeva. Kako si to razlagate? Moj je problem v tem, da se ne investira, da se ne dekirega, ki bi postavil eno žago, kot je ta, naprimer, v Slovenijo, je pač treba imeti nekaj kapitala in da se to začne. Koliko pa vam pomaga država, v smislu subvencij, olajšav davčnih? Kaj vse dobite v zameno za to, da ustvarjate nek DDV od države? Moram reči, da jaz nisem involviran v to in zato tem ne morem. Torej ne veste recimo, da bi kakšne prevoze subvencionirala Avstrija kot država ali kakršne koli druge? Subvencionirano je skozi to, da lastnik lesa ne plača davke, če prodaja les v Avstriji. Torej, ni treba mu oddati teh 22% DDV-ja. To je verjetno... V bistvu, to je tale subvencija, ki zaradi česa se sploh še splača les voziti iz lesa. Iz gozdov v obrat. Koliko pa je slovenskega lesa po vaših ocenah tukaj? Tukaj je odvisno od letnega časa tudi seveda, ampak čez leto okoli 15% se privaža iz Slovenije. In koliko recimo letno predelate? Letno se predela trenutno okoli 350 tisoč kubičnih metrov lesa. Večinoma pa, ko ste dejali gradbeništvo, tu ste najmočnejši v tej ne, to je v bistvu en zelo mehen del. Večina se dela... Jasno, kaj je to po slovensko? Vajte, po avstrijsko bom prevedel, oziroma v nemško. Ja, to je hobelvare, pa v bistvu... Pol izdelki, ki se potem prodajajo dalje, naprimer na japonski trg, na afrikanski trg, Severna Afrika. Gre tukaj na vlak, gre z vlakom v Koper, od Kopra na ladjo in dalje po celem svetu. Koliko potem skozi to ustvarite dobička, ko pride en, to, če slučajno veste, to hlod pride znotraj, ga vi predelate, s kolikšno dodano vrednostjo odpotuje ven? Veste, jaz nisem involviran v finance, sploh ne. Koliko pa vlagate, oziroma koliko inovacij na leto, koliko naprednih proizvodov naredite letno, recimo, nekaj takega, ne? Vsak, kot ste dejali, veliko vlagate tudi v razvoj, ne? Kaj ta razvoj počne vse? Investira se vedno novo v razvoj, to je na ene strani, da se optimira proces obdelave lesa, na drugi strani, da se optimira produkt sam, da se mogoče tudi dela kak lobbying za leseno gradnjo,